مسئلے نکاح اور اسلام، نکاح کی مشروعیت۔ نکاح کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر اور اس کے قوانین کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا فکری اور مقصدی پس منظر سمجھ لیا جائے، ورنہ ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکنا بہت مشکل ہوگا۔ دین اور دینداری کے اسلامی تصور کی روح سے سچی اور مکمل خدا پرستی کی راہ دنیا اور دنیاوی علائق سے کترا کر نہیں، بلکہ ان کے ٹھیک بیج سے ہو کر گزرتی ہے۔ تجرد، رہبانیت اور ترک دنیا کو اس نے عبادت اور خدا پرستی کا بگڑا ہوا تصور قرار دیا ہے، جسے اپنے حکیم علیم پروردگار کی دکھائی ہوئی راہ راست سے ہٹ جانے کے باعث انسانی ذہن خود تراشتا جا رہا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی تعلیمات کی سند کبھی حاصل نہیں رہی ہے، اس کے بخلاف اس کی صرف پسند ہی نہیں، اس کی ہدایت اور تاکید بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انسان اس دنیا کا معمار بنے اور اس غرض کے لیے اپنے اندر کی ساری قوتوں کو استعمال میں لائے، کیونکہ اسے جو بھی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں وہ سب کی سب اس کے پیدائشی فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے ہی عطا کی گئی ہیں۔ ان میں کی ہر قوت، خواہ روحانی قوت ہو، خواہ مادی فکری قوت ہو، خواہ عملی، انسانیت کے مطلوبہ ارتقاء اور دنیا کی مطلوبہ تعمیر کے لیے بہرحال ایک کارآمد قوت ہے۔ اس لیے کسی بھی قوت کو کچل ڈالنا یا اسے معطل بنائے رکھنا، حتیٰ کہ اسے بیکار اور فضول سمجھنا بھی منشاء خداوندی کے خلاف اور جہل و گمراہی کا رویہ ہے، کسی جہد سے بھی رضا الہی کے مطابق اور علم حق کا رویہ نہیں ہے۔ رضا الہی کے مطابق اور علم حق کا رویہ صرف یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، جسم اور روح کی ہر قوت کو ایک بامقصد عطیہ خداوندی سمجھا جائے، اس سے بہرحال کام لیا جائے اور اسے صحیح رخ پر اور صحیح حدود کے اندر پوری طرح کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ جنسی قوت بھی انسان کی ایک پیدائشی قوت ہے اور اس کی بھی حیثیت قدرتی طور پر وہی ہے جو دوسری تمام قوتوں کی ہے، یعنی وہ بھی ایک ایسی شے ہے جسے خدا حکیم علیم نے ایک خاص ضرورت کے تحت اور ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ یہ ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کے مطالبے کو پاکیزگی نفس کے لیے خطرہ سمجھا جائے اور اس کی موت کو روحانیت کی زندگی کی شرط لازم ٹھہرا لیا جائے۔ اس کے برعکس اس کی پسندیدگی اس بات میں ہے کہ اسے زندہ و کار فرما رکھا جائے۔ اس لیے اسلام نے جو بجا طور پر اپنے کو دین فطرت کہتا ہے، نکاح کو جو اس جنسی قوت کے تقاضوں کی تکمیل کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے، نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے اور اسے دیگر دانی کو قابل ملمت ٹھہرایا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ کے ان ارشادات پر ایک نظر ڈالنا کافی ہوگا۔ ان نکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح ابن ماجہ۔ نکاح میری ایک سنت ہے، پس جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے گا وہ میرا نہ ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو کوئی میرے اس طریقے سے روگردانی کرے گا وہ میرا نہ رہے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ، اسلام میں تجرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اسلام میں کسی طرح کی رہبانیت نہیں۔ رسول اللہ کی ان فرمودات سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نکاح معروف معنوں میں خالص دنیاوی معاملہ ہونے کے باوجود اسلامی نظام شریعت کا جزو ہے، ایک مشروع فعل ہے، سنت رسول ہے، طریقہ انبیاء ہے۔ تجرد اور رہبانیت کی دین خداوندی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے پسند کرنا اور نکاح کو قابل اجتناب سمجھنا راہ راست سے کھلا ہوا انحراف ہے، اور ہادی اسلام نے ایسا رویہ اختیار کرنے والے کو اپنا نہیں غیر ٹھہرایا ہے۔ پس نکاح ایک ایسا عمل ہے جو سچے اسلام اور صحیح ایمان سے راست ربط رکھتا ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمانا اس ربط کو پوری طرح کھول دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روک رکھا، اللہ کی محبت کی اور اللہ ہی کے لیے عداوت بھی رکھی اور اللہ ہی کے لیے نکاح بھی کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ مسلم۔ گویا پوری حقیقت یہ ہے کہ نکاح کمال ایمان اور کمال اسلام کے لوازم میں سے ہے۔ نکاح کے شرعاً مطلوب ٹھہرائے جانے اور کمال ایمان و اسلام کے لوازم میں سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک تمدن اور اجتماعیت کا وجود اس زندگی کے لیے ضروری ہے جو انسان کو بسر کرنی چاہیے۔ زیادہ واضح لفظوں میں یہ کہ نوع انسانی کی تخلیق کی جو غایت ہے اور انسان کا جو حقیقی وظیفہ حیات ہے اس کی تکمیل ایک متمدن اور منظم سماج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ نکاح مسلمہ طور پر تمدن و اجتماع کی بنیادی اینٹ ہے, اس لیے بالکل قدرتی بات تھی کہ اسلام اسے شاہ نشان اہمیت دیتا اور اپنے نظام شریعت کا لازم جزو بناتا. معاملے نکاح کی نوعیت. اسلام میں نکاح کے معاملے کی نوعیت نہ خالص دنیاوی ہے نہ خالص دینی, اس پہلو سے کہ عاقل بالغ افراد کے آزادانہ معاہدے باہمی کا نام ہے, اور اس کی انجام دہی میں کسی مذہبی تقریب یا کسی مذہبی شخصیت کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے ایک دنیاوی معاملہ کہا جانا چاہیے, لیکن اس پہلو سے کہ وہ ایک مطلوب و مشروع فعل ہے, سنت رسول ہے, کمال ایمان و اسلام کے لوازم میں سے ہے, اس کا معاہدہ ایک شرعی معاہدہ ہوتا ہے, اس سے مادی مقاصد ہی نہیں دینی اور اخلاقی مصالح بھی مطلوب ہوتے ہیں, اور شرعی حقوق و فرائض کی ایک طویل فہرست اس سے وابستہ ہوتی ہے. وہ ایک دینی معاملہ دکھائی دینے لگتا اور ایک گو نشان تقدس کا حامل قرار پا جاتا ہے. علماء اسلام کی نگاہ میں معاملے نکاح کے دونوں ہی پہلو تھے, اس لیے انہوں نے اسے بجا طور پر دنیاوی اور دینی دونوں ہی نوعیت کا معاملہ قرار دیا. چنانچہ فقہا نے اسے معاملات اور عبادات دونوں ہی میں داخل کیا ہے. پس صرف یہ دیکھ کر کہ نکاح کے وقت کسی مذہبی رسم کا ادا کیا جانا ضروری نہیں ہوتا, اسے ایک خالص دیوانی معاہدہ یا ایک خالص دنیاوی کارروائی قرار دینا حقیقت ناشناسی کی بات ہے. اس بارے میں غلط فہمی غالباً اس بنا پر بھی ہوئی کہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق و فرائض کی انجام دہی کا معاملہ آخرت پر نہیں چھوڑا جاتا, بلکہ اسے ہر وقت عدالت کے ذریعے نافذ کرایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ازدواجی حقوق و فرائض کے باب میں امر واقع صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ حقوق کسی دنیاوی ادارے کے عطا کیے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ شریعت الہی کے مقرر کیے ہوئے اور اسی کے عطا کیے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے بارے میں عدالت سے چارہ جوئی کی جا سکتی ہے تو اس کی بنیاد بھی یہی حقیقت ہوتی ہے. کوئی وجہ نہیں کہ امر واقع کے اس پہلو کو جو زیادہ اہم اور بنیادی ہے نگاہ میں نہ رکھا جائے, جس کے بعد نکاح کو خالص دیوانی معاہدہ یا خالص دنیاوی کارروائی سمجھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں رہ سکتی. مقاصد. اسلام نے نکاح کے مقاصد حسب ذیل قرار دیے ہیں. ایک, نسل انسانی کی بقا و افزائش. سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ نسل انسانی برابر باقی رہے اور بڑھتی رہے, کیونکہ اسلام نے جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا اس دنیا میں نوع انسانی کی پیدائش کا جو منصوبہ خداوندی بتایا ہے وہ اس وقت تک بروئے کار آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہاں برابر پھولتی پھلتی نہ رہے. اس لیے خالق کائنات کا سچا دین ہونے کی بنا پر اسلام کے ہاں لیے جہاں یہ ضروری تھا کہ وہ نکاح کو ایک مشروع فعل ٹھہراتا, وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ وہ نسل انسانی کے بقا و افزائش کو اس نکاح کا پہلا اور بنیادی مقصد قرار دیتا. قرآن نے نکاح کے اس بنیادی مقصد پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے. سورہ بقرہ 2:23, تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں, بس اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ. اور سورہ بقرہ 187, سو اب ان سے یعنی اپنی بیویوں سے ملو ملاؤ اور اس چیز کے طالب بنو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے. یہ دونوں آیتیں نکاح کے سب سے پہلے اور بنیادی مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہیں. عورت کو کھیتی فرما کر اس بات کو بالکل متعین کر دیا کہ اس سے مقاربت کا اصلی منشا اولاد کا حصول ہے, کیونکہ کھیتی کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہی ہوتا ہے نہ کہ کچھ اور. اسی طرح قدمو یعنی آگے بڑھاؤ اور ابتغو یعنی طالب بنو کے الفاظ استعمال کر کے جو فعل امر ہیں حقیقت کے اس پہلو کو بھی اجاگر کر دیا گیا کہ اس کھیتی سے پیداوار یعنی اولاد کا حاصل کرنا ہی وہ اصل ضرورت ہے جس کے لیے اس کھیتی کا تمہارے واسطے قدرت کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا امر حکم ہے کہ اس پیداوار کے تم طالب بنو اور اس کے لیے کوشاں رہو. اسی طرح رسول اللہ کا ارشاد ہے, نکاح کرو اور نسل پیدا کرو. نسل کی بقا و افزائش کا نکاح کا اصل اور بنیادی مقصد ہونا اگرچہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہ تھا, اور عقل عام اس سے بالعموم ہمیشہ واقف ہی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم نے یہی مناسب سمجھا کہ اسے صاف صاف بیان کر دے, اس سے اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے. نمبر دو, عفت کا تحفظ. نکاح کا دوسرا مقصد عفت, کردار کی عفت, نگاہ کی عفت اور خیال کی عفت کا تحفظ ہے. عفت اور پاکدامنی کو اسلام کی نگاہ میں جو عظیم ترین اہمیت حاصل ہے, اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف جان لینا کافی ہے کہ بدکاری کے مجرم کے لیے جیسی سخت اور لرزہ خیز سزا مقرر کی گئی ہے, اس کی اسلامی حدود تعزیرات میں کوئی مثال نہیں ملتی. چنانچہ اس نے اسے انسانیت کا بنیادی شرف اور دین و ایمان کا بنیادی تقاضا قرار دیا ہے, اور اس پر آج کا آ جانا اس کے لیے کسی حال میں بھی قابل برداشت نہیں. دوسری طرف ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کم از کم 99% افراد اپنے آپ کو باعفت اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب جنہیں نکاح کی پناہ گاہ حاصل ہو. اس لیے اسلام نے بجا اور ناگزیر طور پر اس تحفظ عفت کو بھی نکاح کا ایک اہم مقصد قرار دیا ہے, جیسا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے بخاری و مسلم, نوجوانوں تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے, اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پست اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے کی سب سے کارگر شکل ہے. یعنی پاک کردار ہی اور پاک نگاہی کی کامیاب تدبیر بالخصوص دور شباب میں صرف یہ ہے کہ آدمی ازدواجی زندگی اپنا لے, ورنہ جبلت کے ہاتھوں شکست کھا جانا تقریباً یقینی ہے. اور چونکہ بالکل ضروری ہی ہے کہ اس شکست کی نوبت ہرگز نہ آنے دی جائے, اس لیے ارشاد مبارک کا منشا یہ ہوا کہ نکاح ضرور کرنا چاہیے تاکہ عفت کا دامن داغدار ہو جانے سے محفوظ رہے. ترمذی کے الفاظ ہیں, تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ضروری ہے, تیسرے وہ شخص جس نے اپنی کو پاک دامن رکھنے کی خاطر نکاح کیا ہو. معلوم ہوا کہ عفت اور پاک دامنی بجائے خود نکاح کا ایک بنیادی مقصد ہے, اور یہ اتنا اہم مقصد ہے کہ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم کا سزاوار بنا دیتا ہے. اسلام کی نظر میں مقصد عفت اتنا عزیز اور اس کی یہ تدبیر یعنی نکاح اتنی اہم ہے کہ بعض حالات میں افراد سے آگے بڑھ کر معاشرے کو بھی اس نے اس کے اہتمام کا ذمہ دار بنا رکھا ہے. قرآن کی اس ہدایت پر نظر ڈالیے, سورہ نور 32, اپنے اندر کے ان افراد کا جو اپنا کوئی شریکی زندگی نہ رکھتے ہوں, نیز اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کا جو نکاح کے لائق ہو نکاح کر دو. یہ آیت بالکل واضح طور سے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے, اور انہیں ہدایت دے رہی ہے کہ تمہارے اندر کے جو افراد قابل نکاح ہونے کے باوجود کسی وجہ سے اپنا نکاح خود نہ کر پا رہے ہوں, ان کے نکاح کا انتظام تمہیں کر دینا چاہیے. یہ ہدایت جس غرض اور جس ضرورت سے دی گئی ہے اس کی وضاحت وہ سیاق کلام اور وہ سلسلے بیان کرتا ہے جس کے تحت یہ آیت آئی ہے. سورہ کے شروع سے اس آیت تک اور پھر اس کے بعد بھی دور تک بیان کیے جانے والے احکام تمام کے تمام ایک ہی جامع عنوان سے جڑے ہوئے ہیں, اور سب کا مدعا ایک ہی خاص مقصد عظیم کا حصول ہے, اور وہ یہ کہ ان تمام رخنوں کو بند کر دیا جائے جن سے کسی طرح بھی جنسی بے راہ روی معاشرے میں راہ پا سکتی ہو. قابل نکاح لوگوں کا مجرد رہنا بھی چونکہ ایسا ہی ایک رخنا تھا, اس لیے اسے بھی بند کر دینا ضروری تھا. زیر بحث آیت میں دی جانے والی ہدایت اسی مقصد کی خاطر دی گئی ہے. دوسرے لفظوں میں اس ہدایت کی غایت بھی یہی ہے کہ معاشرہ اخلاقی گندگی سے محفوظ رہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی پاکیزگی کا تحفظ اسلام کے نزدیک نکاح کا کتنا اہم مقصد ہے, اور ایک نکاح کے بغیر اس پاکیزگی کا حصول کتنا غیر متوقع, دشوار بلکہ محال ہے. نمبر تین, دینی اور معاشرتی مصالح کی تکمیل. نکاح کا تیسرا مقصد بعض حالات میں کسی دینی ضرورت, کسی معاشرتی مصلحت کی تکمیل بھی ہوا کرتا ہے. انسانی زندگی آئے دن ایسے حالات سے دوچار ہوتی رہتی ہے جب کوئی اہم دینی یا معاشرتی مصالحت ایک اہم مسئلہ بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے, اور اس مسئلے کا کامیاب عملی حل صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی نکاح کر لے. دینی مصالح کی خاطر نکاح کی سب سے نمایاں مثال خود حضرت کا اپنا عمل ہے. اس بحث کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں, مختصراً اتنا جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح بھی کیے ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم دینی یا دعوتی یا اخلاقی مصلحت ضرور کار فرما تھی. ایک اہم و عظیم مصلحت جو کم و بیش عموماً سبھی نکاحوں میں مد نظر رہی تھی یہ تھی کہ ازواج مطہرات طبقۂ نسواں تک شرعی احکام کے پہنچانے کا, خصوصاً ان احکام کے پہنچانے کا جو عورتوں کے مخصوص امور و مسائل سے تعلق رکھتے ہیں ذریعہ بنے. معاشرتی مسائل کی خاطر نکاح کیے جانے کی بہترین مثال قرآن کی اس ہدایت میں موجود ہے, سورہ نساء آیت نمبر 3, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اپنے زیر سرپرستی یتیموں کے معاملے میں عدل سے کام نہ لے پاؤ گے تو عورتوں میں سے جو تمہارے لیے خوش آئند ہوں دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو, لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. ایک سے زائد نکاح کے مسئلے پر تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں, اس جگہ صرف اس مصلحت اور غایت پر نظر ڈالیے جو اس آیت میں ایسے نکاحوں کی بیان کی گئی ہیں. یہ مصلحت و غایت معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یتیموں کے مفادات اور حقوق کی حفاظت ہے. آیت کا کہنا یہ ہے کہ یتیموں کے مفادات کی حفاظت اور تکمیل بہرحال ہونی چاہیے, اور یہ ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق اور مسائلے تلف نہ ہونے پائیں, لیکن چونکہ ایک مشکل ذمہ داری ہے جس سے عہدہ بر آن نہ ہو سکنے کا اندیشہ تمہیں ضرور لاحق ہو سکتا ہے, اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان زیر سرپرستی یتیموں کی ماؤں سے شادی کر لو اگر وہ محرمات میں سے نہ ہو, بلکہ اگر غیر معمولی حالات کا تقاضا ہو تو اس اہم معاشرتی مسئلے کی حل کی خاطر تم ایسی دو تین چار حتیٰ کہ چار تک عورتوں تک کو اپنے نکاح میں لے لو. یہ ایک مؤثر اور بہتر تدبیر ہوگی اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ بر ہو سکنے کی جو تم یتیموں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے سلسلے میں تم پر عائد ہوتی ہے. یہ کس طرح مؤثر تدبیر ہوگی یہ بات تھوڑی ہی سے غور و فکر کے بعد بآسانی سمجھ لی جا سکتی ہے. یتیموں کے مال کے ساتھ رشتہ نکاح قائم ہو جانے کے بعد ایک طرف تو خود مرد بھی ان یتیموں کے نفسیاتی طور پر زیادہ قرب اور یگانگی محسوس کرے گا, جس کے نتیجے میں ان کی غور و پرداخت, ان کی تعلیم و تربیت, ان کی ملکیتوں کی حفاظت, غرض ان کے سبھی حقوق اور مفادات کے بارے میں اس کا ذہن زیادہ ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ اپنا سکے گا. دوسری طرف ان کی ماں بھی اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں اس کی مددگار بلکہ نگراں کی حیثیت سے ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہے گی. اس طرح یہ رشتہ ان ناتوانوں کے حقوق اور مصالح کی حفاظت کے قابل اطمینان ضمانت بن جائے گا. انسانی احوال پر پھیل کر نظر ڈالیے تو اسی طرح کی کتنے ہی اور بھی ایسے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں دکھائی دیں گے جن کا مناسب اور کامیاب حل نکاح کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. نمبر 4, سکون قلب کا حصول اور اہم آہنگ خاندان کی تاسیس. نکاح کا چوتھا مقصد قلب انسانی کے لیے سکون کا ایک پرمسرت اور مستقل ذریعہ فراہم کرنا اور اس کے نتیجے میں ایک ایسے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے جس میں آپس کی دلی محبت ہو, جذباتی ہم آہنگی اور ایک جہتی ہو. قرآن کا ارشاد ہے سورہ آراف 189, وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے. آیت کے آخری الفاظ لیسکن الیہا سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ازدواجی زندگی کا مقصد صرف مرد کے لیے سکون خاطر کا سامان فراہم کرنا ہے, عورت کی سکون خاطر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ایسا خیال کرنا حقیقت ناشناسی کی بات ہوگی, کیونکہ عملاً یہ ممکن ہی نہیں کہ عورت تو سکون خاطر سے محروم ہو مگر مرد اس سے پوری طرح شاد کام ہو. چنانچہ ایک اور مقام پر ازدواجی زندگی کی اس غایت کو بیان کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے اس خیال کی صاف تردید ہو جاتی ہے. سورہ روم 21, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. اس نے تمہاری جوڑوں کے درمیان آپس کی محبت اور رحم دلی پیدا کر رکھی ہے. تمہارے جوڑوں کے درمیان آپس کی محبت اور رحم دلی پیدا کرنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور شفتگی ڈال دی گئی ہے. معلوم ہوا کہ ازدواجی رفاقت سے دونوں ہی کا ایک دوسرے سے قلبی سکون پانا مطلوب ہے, نہ کہ صرف شوہری کا. ان دونوں ہی آیتوں کے انداز بیان سے بالخصوص ان کے الفاظ روج اور ازواج سے جس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ ازدواجی رشتے کا مقصد زوجین کے لیے سکون خاطر کی فراہمی ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ یہ رشتہ بجائے خود مودت اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہو اور قائم رہے۔ ان چیزوں کو نکاح کا ایک اہم مقصود قرار دیے جانے کی وجہ یہ بالکل کھلی بھی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون قلب سے محروم اور باہمی مودت و رحمت سے خالی ہونا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایک بے جان اور نامرا رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ ایک طرف تو زوجین کے لیے مستقل عذاب جان بنا رہے گا، دوسری طرف معاشرے کے حق میں بھی کسی خیر کا باعث نہ بن سکے گا، کیونکہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا سکنے کے قابل کبھی ہو نہیں سکتا جو معاشرے کی صحیح تعمیر و ترقی کے سلسلے میں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے زوجین کے لیے سکون خاطر کا حصول اور پھر اس کے فطری نتیجے کے طور پر ایک ہم آہنگ، ایک جہت اور مودت و رحمت بھرے خاندان کی تاسیس نکاح کا ایک ایسا عظیم مقصد ہے جو بجائے خود تو ضروری ہے ہی، دوسرے مقاصد نکاح کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دوسرے مقاصد بھی اپنی مطلوبہ شکل میں اس وقت تک ہرگز پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ زوجین کو باہمی محبت اور رفت نے شیر و شکر نہ کر دیا ہو۔ اس لحاظ سے نکاح کا یہ مقصد اہم ہی نہیں، غیر معمولی حد تک اہم ہے۔